Hendes krop er den ene vidunder, og hun har ingenting inden under, så jeg har begge øjne på dig. Prøv lige at se når hun vender, jeg burde takke hendes forældre, jeg kan ikke styre det længere. Så med hende, hun er stjernen i min film, sidder fast på net hende. Så hvor skulle jeg kunne få dig ud af mine tanker? Så stram det er svært at stå bagved. Min pære den har ingen fatning, når hun er på arbejde med bassen. Tror hendes smil kunne få mig til alting. Hun er stjernen i min film, sidder fast på net hende. Så hvor skulle jeg kunne få dig ud af min tanke? Så med hende, hun er stjernen i min film, sidder fast på net hende. Så hvor skulle jeg